wa shaytan to shaytané yati hidal ko dikal li salabil iman ngir rek gam nga al mansur ibn husman néna ni dey bi dem doyna war lol ndax néna bu nit démé ba nga xamné fatu ñewna sun borom day def ay mbiram juroomi xaj alalam mom nit ki way doon yeeku mom mom la ko yalla sét xaj bi ci top moy ro sun borom ni malakul mawti jëlal ro gi xaj ba ca top moy yap yaram wi sun borom ni sax yi jël leen yap yaram wi yeenu ko mom xaj ñentel bi moy jëm yax yi nga xamne sax mën ko lek sun borom ni suuf jëlal yax yi funu xal ko bam defa suuf ne yow bam soppi ko war suuf su ko defé na xaj juromel ba moy jëfi yu yam daan def mom jambi sun borom ni yeen yi nga xamne yeen la amé loni ak kon ay jëf yu baax am nga seddo leen ko fayo ko lam leen daan togn xamne kon togn baaxut li ci top nak moy ndagam waji mi ngi tollu ci sukurat ak metti tak tis fofu la setané ñëwé nak bëgg rek ak gëmam gëm gëm dundune ci aduna bëkko takalé ak mom ni ngi ko wéso won légui ci net lu bu yaato yaato wa fil khabar nak na ci khabar iza faraqa dem mi ngi takaliko ar ruhu rogi al badana yaram wa nodiya kon woyef ko min jifati samaa ci walu asman talasa sayhat ñet yuux ne ko yabna adama yow doomi adama atarakta ndax bayyi nga adunya aduna amit dunya wala aduna tarakat ka bayina la yabna adama yow doomi adama aqtalta ndax ray nga adunya aduna amit dunya wala aduna qatalat ka rayna la yabna adama yow doomi adama ajamaata ndax ya boole adunya aduna amit dunya wala aduna jamaat ka mola boole mune wax nañ ne buru gi deme bay takaliko yaram wi mom doomi adama jojje nga xamni mom do roham di bëgg dem dess nako ayu ci walu asaman si dess nako ayu ne ko e doomi adama ah ndax tay ji ya bayyi aduna am aduna la bayyi e doomi adama ndax ya ray aduna am aduna la ray e doomi adama ndax ya jekku aduna ba boole ko say tak am aduna mo la jekku ba boole law say tak wa isa waqa handem tabina al maytu newba fil muqaddasa ci sangu kay ba nodiya woyef ko salasu sayhat ñet yuux mo yetti kaddu ne ko yabna adama yo doomi adama ayna badanu ko ana sayaram wa al qawi wa aj deugar fama lu mag mag ab dhafa ka doyal jinnala baya dil nala al yawma tayji wa ayna lisanu ko ana salamani wa al fasih wa aj rafat fama lu mag mag askata ka nopi lonal al yawma tayji ayna ahibbauka ana sa soppe fama lu mag mag aw khashaka wetal nala al yawma tayji neena su doomi adama faato ba ñubbu ko fañ koy sangé des na ko ayu ñetti kaddu yu xumbu ne ko ay doomi adama amul nga yaram gu deugar de waaw tay ji ni nga neewé doole nak mëna to dara ay doomi adama amul nga lamiñ wu rafet wu mëna wax tay ji lu tax nga ne part mëna la waxati ay doomi adama ni nga bari won ay soppek ay gaay yu and yow lu tax tay ji muy melnu yow dong gisato kenn wa iza wadiha dem tegef nako fil kafani ci tangay la nodiya woyef ko talasa sayhat ñet yuux aydan batay ne ko yabna adama yow doomi adama tadhhabu yaangi dem ila safarin jëm ci ak tukki ba'irin bi aji sori bi khayri sadin ci lul yobal wa takhruju yaangi genn mi man silika bayiko ci sa kër wala tarjihu te do delu ilay jëm ci mom abadan mukk wa tatruku te yaangi bayyi firashin ablal bu noy fatasiru te ngay mujj ila bayti ahwalin jëm ci neegi ay tete manam buñ ko sangé ba diko sol ay yéré bañu sol ay yéré ba agal dañu ko ayoti mom doomi adama joju ne ko ay doomi adama ya nga jëm ci tukki bu sori de mba yor nga yobbal delu ko ne ah doomi adama ya nga bayiko ci sa kër tay do fa fi del seti mukk muy ñaar ne ko ay doomi adama ya nga bayiko ci lal bu noy jëm ci suuf so xamne suuf so kong la taxat ni neegum ay titte moy bamel wa isa humila ndem yobofu nako ila janasati jëm ci tard ga nodiya woyef ko talas sayhatin yett yuux ne ko yabna adama yow doomi adama tuba taxe lakka ñal na la in kunta dem nekkon nga taibandi aju tup wa waylun te toskare lakka ñal na la in kunta dem nek nga asbahta di xey bi soxtillah ci merum yalla ena buñ ko tege ci janasa gi dal ñu ko ayu ne ko ay waji doomi adama bu fekke nekkon nga ci ak tuub akuk sellal akuk mbaax tey ji kon da nga sant sa xol dina sedd waaye bu fekkee defoko woon tey ji yaa ngi ci merum yàlla kon na nga gis lu doy waar wa iza wudiha ndem përeleef na ko li salaati ngir jullee nag nuudiya kon wooyef ko ba tey salaasa say xaat ñetti yuux ne ko yepp na aadama yow doomi aadama kullu xamalin jëpp jëf xamil taxaw jëj jëfoon nga ko taraaxu da nga ko gis fi haadihi saaxati ci wile waxtu in kaana dem nekkoon na xayran di aw yiw taraxoo kon da nga ko gis xayran mu di aw yiw wa in kaana dem nekkoon na charan diw ay fa taraaxu kon da nga ko gis charan mu di aw ay mu ne buñ ko tëralee di ko jullee nag boo xoy daañu ayu moom doomi aadama bi ne ko doomi aadama jëpp jëf joo jëfoon day xamal ne tey yi ngay gis payam su fekkee lu baax la woon nga gis pay ga muy aw yiw di lu baax su fekkee safaan ba la woon nga gis pay ga muy safaan ba di aw ay rek wa iza wudiha ndem tegeef na ko xalaa shafiril qabri xalaa shafi wa iza wudiha ndem tëraleef na ko xalaa shafiril qabri ci kóosu bàmmeel wa noodiya kon wooyef ko ba tey talaasa say xaat ñetti yuux ñetti kàddu ne ko yóbbu na aadama yow doomi aadama maa tazawwatta ana loo yóbbulu dina xumari ci dund gi li haadal xaraab yi ñeel gina rapp wa maa xamilta ana loo jëf minal xinaa ca koom ma li haadal faqri ñeel gi leen ñàkk wa maa xamilta ana loo jëf minal nuuri ca leer ga li haadihi dulumaati ñeel yi lay lëndam waaw nee na buñ ko andee ba teg ko ci kóosu bàmmeel wi maanaam teg ko ci wetu bàmmeel bi ngir xam ngir ñodd ko dugal rek moo ci bëgg a des daañu ko ayu moom doomi aadama ne ko doomi aadama dund gi nga doon dund mbaa sàkkan nga ci yóbbal andaale ana loo ca sàkku muy sa yóbbal mbaa wutan nga yóbbal bi ngay ñëw doomi aadama koom nga yoroon ci àdduna loo ci jëfoon ngir xaare ko ñàkk gi nekk fii bàmmeel de moom ñàkk rek moo fi nekk mbaa koom nga yoroon ci àdduna jëfoon nga ci lu baax doon ko denc fii ne ko doomi aadama ba nga nekk ci àdduna amoon nga leer yàlla may la leeru jant xëy na mën naa boole woon na ci dara ci leeru gëm mbaa am na loo ca sàkkaloon lëndëm yi nga xam ne moo nekk fii ci bàmmeel muy am mbaa am na loo ca waajaloon ngir lëndëm yi nekk fii ci bàmmeel waaw kon wax bu njëkk bi mooy sa dund gi ana loo ci yóbbulu ngir rab ak xat ak lëndëm gi nekk fii koom nga yoroon ana loo ci jëf ngir waajale ko ñàkk gi nekk fii leer ga nga amoon ana loo ci jëf ngir waajale ko lëndëm gi nekk fii wa iza wudiha ndem tëraleef na ko fil lahdi ca bàmmeel ba nag noodiya wooyef ko ba tey talaasa say xaat ñetti yuux ne ko yebb na aadama yow doomi aadama kunta nekkoon nga xalaa zahri ci sama gannaaw daaxikan di ajree fasirta te mujj nga fi batni ci sama biir baakiyan di aj jooy wa kunta nekkoon nga xalaa zahri ci sama gannaaw naatixan di aj wax fasirta te mujj nga fi batni ci sama biir saakitan di aj noppi maanaam buñ ko tëralee ci bàmmeel bi ci boppam day wàqanteeg moom ne ko ay doomi aadama dangaa nekkoon ci sama kaw di ree tey ji yaa ngi ci sama biir te boo tuul nga jooy dangaa nekkoon ci sama kaw man suuf di wax nam la neexe waaye tey ji yaa ngi ne pat mën laa wax wa iza adbara ndem war na gannaaw annaasu nit ña mooy ndem dëdduna yàqool dana wax allahu yàlla taxalaa kawe na lahoo ñeel waaja di ko yaa xab di yow sama jaam bi baqiita des nga faridan di aj wéet waxidan tey kenn fa tarakoo ko teñu bàyyi la fii dulmatil qabri ci lëndamuk bàmmeel bi wa xad xasaytani te mooyoon nga ma li ajlihim ngir ñoom wa ana waaye man arxamuka dinaa la yërëm alyowma tey ji rahmatan yërmaande yataxajjabu lal dana yéemu min haa ci moom alxalaaiqu mindeefia wa ana man sax ashfaqu maa gën a ñëwante xaleeka ci yow alyowma tey ji minal waalidati ci waajuru jigéen bi wala di haa ci doomam nee na bu nit ñi suulee ba dem bàyyi ko nag suñu borom dana waqantee moom ne ko sama jàmbi tey demaa yow dong nga nga nekk ci béréb bu xat bu lëndëm bii nit ñi taxan nga daama moy tey dem nañ bàyyi la mu des maa yow dong waaye man nag dinaa la yërëm yërëm goo xam ne mi def yépp danañ ci yému ci màggaay yërmaane ji. Naa la yërëm goo xam ne sax mooy raw ni nga xam ne moom la waajur wu jigéen di yërëmi doom ja. Wafil xabar yi nekk na ci xabaar an anas njëla ci anas radiallahu anhu anal ardana ka suuf si tunaadi dana woote ku la yowmin ci bépp bis wa laylan ak gépp guddi xashra marrat ni fukki yoon bi xashri kalimaat ci fukki baat ne yabna aadama yow doomi aadama tasxa yaa ngi dox ala zëhri ci sama kaw wa yakulu ko talay lekk ak duudu sax ya fi batni ci sama biir wa tafarxu danga bég ala zëhri ci sama kaw wa taxsanu te ngay jàq fi batni ci sama biir wa tajmahu te ngay dajale alxarama aji araam ala zëhri ci sama kaw wa tandamu te ngay réccu fi batni ci sama biir wa taxtaalu te ngay daagu ala zëhri ci sama wa tadillu te ngay torox fi batni ci sama biir wa tamshi te ngay dox fi nuuri ci biir leer ala zëhri ci sama kaw wa taxaxu te nga tàbbi fi dulumaati ci ay lëndëm fi batni ci sama biir watam si da nga dox fi jamaahaatin ci biir ay mbooloo watam si da ngay dox fi jamaahaatin ci biir ay mbooloo ala zëhri ci sama kaw watab xaati da nga des waxidan di aj wéet fi batni ci sama biir. Mu ne wax nañ ne anas ca xabaar ba nee na suuf si bis bu nekk dana ayu doomi aadama fukki yoon dana ko ayu wax ko baat yi baat yi tam niñ ko wàññee fukk lañu ba ci jëkk mooy da koy wax ne ko doomi aadama man suuf yaa ngi dox ci sama kaw tey jii waaye bu ëllëgee da nga dugg ci sama biir sax yi di la lekk. Kon baat bi njëkk baa ngoog mooy doomi aadama tey jii yaa ngi dox ci sama kaw waaye bu ëllëgee da nga dugg ci sama biir man suuf sax yi di la lekk. Bi ca topp mooy doomi aadama yaa ngi war ci sama kaw di bég rekk ak a kontaan waaye da nga dugg ci sama biir ànd ak njàqare bu la yàlla yërëmut. Doomi aadama yaa ngi ci sama kaw rek di boole alal moytuwoo sax lu araam waaye boo duggee ci sama biir te faaw nga dugg ci da nga réccu. Ba ca topp mooy doomi aadama yaa ngi war ci sama kaw di daagoo ko puukaréew rek waaye da nga dugg ci sama biir mooy ci sa bàmmeel ànd ak toroxte te doota la daagu. Doomi aadama yaa ngi dox ci àdduna mi jant bi di la leeral ak weer wi waaye da nga mujj sama biir man suuf fu la ndëm ka riis doo gis dara. Ba ca topp mooy doomi aadama yaa ngi dox ci kaw suuf ànd ak mbooloo ñu wër la ngeen di bokk di dox waaye da nga mujj ci sama biir man suuf muy yow dong dong dong doo gis kenn. Wa fil xabar yi nekk na ci xabaar inna al qabra naka bàmmeel ba yunaadi dana woote dana jéptaane ku la yowmin ci bépp bis talaata marrat ñetti yoon yaqulu di wax lii aman day wax ne ana man baytul waxchati maay néegu wéet dañ koy wax njaay àllu waaye mooy wéet maa zat daxarta ana loo denc lii ñeel ma ana man baytul zulmati maay néegu lëndëm ana man baytul duudi maay néegu ay sax maa za aadatta ana loo xaroo ana loo waajal lii ñeel ma. Wax ne ni bàmmeel ci bopp dana woo doomi aadama bis bu nekk ñetti yoon ne ko ah doomi aadama man day man bàmmeel néegu wéetaay laa ana loo fi denc ba boo ñëwee mu wétt li la man day néegub lëndëm laa néegub ay sax laa ana loo fi waajal ci aw yiw ba boo dikkee man bàmmeel ma soppikuk leer jëfu ji yiw ja wétt li la boole ca. Waxi la waxees na ne inal xabara naka bàmmeel ba yunaadi day woo ku la yowin ci bépp bis yunaadi day jéptaane waxi la waxees na ne inal xabara naka bàmmeel ba yunaadi dana jéptaane ku la yowin ci bépp bis xam sa marraat juróomi yoon ne anaa man baytul waxchati maay néegu wéetaay fa jaxal defal lii ñeel ma muuni san aji wéttalee wa anaa man baytu suaali munkarin maay néegub laajub malaak mi wax munkar wa nakirin ak nakir fa aksir barilal xalee ci man mooni san aji wéttalee fil quraani ci alquran wa laa ilaha illallahu ak baatub laa ilaha illallahu muhammadun rasulullahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam wa anaa man baytu zulmati maay néegub lëndëm fa na wir nii nag ma leerale bi salaati leyli ci julli guddi wa anaa man baytul waxdati maay néegu wéetaay fa jaxal defal lii ñeel ma firaachan ab lal wa huwa tamam alhamal moy jef ja asalih ji ajiw wa ana taman baytul afahi may negu ay jam fa amal jefal li ñalma ak triyah ak luggu moy ak mocc wa huwa tamam moy bismillahir rahmanir rahim wa ihraqud dumuhi ak tur ay rongoñ ne nenañ bamél day bis bu nek dana jéptane ci kaw di wax baaji di wax de man day negu wétay la bo xamné doomi adam boy ñew fexel ba def ci lay wétli man day neeg la bo xamné ku dugg ci man yaari malaaka yi laaj dañu la laaj te moy munkar ak nakir kon nak fexele wajal loy tontu li wétlé ci man nak te maye tontu ci yaari malaaka yoyu moy jang alquran ak saxobatu la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu doole ci na man day neegu lendum la doomi adama fexel luma leral bala nga ñew te lol nak moy nga bare li julli ci guddigi moy tax bo duggé ci man fekk fi leral dana wax ba tay ne tek ci mom bamel ne man day neegu wetaay la o bu lal awma dara kon doomi adama wajalal fi ab lal bu noy bo meuna tedd bala nga ñew te lolou moy jëf ju yiw mu doli ci nak ne man day neegu ay jaan la fessé kon nak utal ak nugu bala nga ñew yow doomi adama nugu gi nak moy bari la wax bismillahir rahmanir rahim ak bari la tour say rongoñ ngir ragal yalla wa fil khabari nak na ci khabar in ashadd al hali nak gën ja tay mbir halal maytu ci neew ba awaluma mo ñël bénu ba nga xamé né yoo waxu def nako tek fi lahdihi ci bamélam ba way xaat def fi sekk xalé ci mom fi tara bi ci suuf sa wayer jox tay delu xanfu bayiko aqaribuhu ay jégeñalem wa awladuhu ak ay domam wa ahibahu ak ay soppem way yusallimunahu tin koy jébal ila rabbihi jëm ci boromum mahrabbihi mu and ak boromum dong ni xabar bu neena li gëna metti ci waju faatu day moy dana bako mbokk yek xarit yeek soppe yi suule ba dem bàyyiko ne wariñ bàyyiko mu des moom dong dong mu des yàlla dong dong dong dong mu lamb lamb daju lu may bàmmeel rek gis fa kenn ku may boromam neen loolu day moom muy gën a metti ci jàmbi muy gën a metti ci néew bi xaale wax yonente bi alayhi salaam li aïcha ta ñeel aïcha ne ko yaa ummal muminina yow ndey julit ñi ku yonente bi yoroon dañ koy wax ummul muminin ndax wa azwaajuho ummahaatuhum ji alquran wax te yonente bi ku xasi yoro kenn sañu ko yor gannaawam yonente bi wax aïcha ne ko inna haza naka li la shadidun ajtar la suma xaal toog mu ne ko i'lami xamal yaa aïchatu yow aïcha ni ann ashadd al xaali naka gën jaatari mbir xalal mayiti ci kifaatu xiina yaddaxulu mooy waxtu ba dana dugg xalee ci moom alxaasilu aji sang ja li yax ci laxoo ngir mu sangu ko fa yuxriju te muy génne moom aji sang ji xaatama shaab bi jaarab waxambaane wa min usbuhihi ci baaraamam wa yansihu te muy summi wa yansihu xamiisal xaroosi mbubum seet ba mi ñeddigee ci loxoom wa yarfahu te muy yëkkati ximaamatal mashaayixi kaalag mag ña ak sëriñ sa wal fuqahaay ak way dégg yi fiq min ru'usihim ca seeni bopp fa yunaadii tey jéptaani ruuxuhoo ruuxam nga benn ra'sihi ci diggante boppam bi sawtin ci ak kàddu yasma hoo gog dana ko dégg gog dana ko dégg kullul xalaayixi mboole mbindee fi ilal jinna ndare jinne yi wal ins ak nit wa yunaadi te muy jéptaane fa yaqul te muy wax ne yaa xaasil yow aji sang ji billaahi ay waay ci yàlla maa ngi lay jéptaan ci yàlla xale ko dénk naa la antan si ha nga sommi billaahi maa ngi lay jéptaan ci yàlla xale ko dénk naa la antan si ha nga summi siyaa bi sama yéere yi birif kin ànd ak ñewante ndax fa innii naka man fi haadihi saaxati ci wile waxtu rekk xad faraxtu laa noppi arjahu di bàyyikoo min xarbi malakil mawti ci xareb malaakam déemi mu ne yonente bi ne soxna si xaayu sa ah loolu ma wax day metti na lool ne ko itam bokk na ci li gën a metti mooy bu faatoo bañ tëral ko ba aji sang ju ñëw nag di ko waaja sang nga xam ne bu dee waxambaane mel ni fekk na solo na ab jaaro mu bëgg a dindi jaaro ba moom mi koy sang ndax bëgg a tàmbalee sang bu dee ku mel ne jigéen ñi daa waaj mel ne séet mbaa ku tollu ci foofu ci googu wet moom mi sang daal tàmbalee summi yéere yi rafet yooyee wala bu dee kilifa wala am mak nga xamne fekkon na mu kalaw ko defé mom mi sang mu tambalé dindi kala yek yéré yoy mu yoron bëgg tambalé sang nak néna fofu dé lu metté metti la ndax néna roogi ci bopum day ñëw ba tolok bop ba roogi ci bopum day xaju wax ci kaw li kaw wax jo xamne lepp lu yalla sak dana ko dégg bamu dess nit ak jinné mom roogi moy waxna ay waji yow mi sang yaram wi defal ndank yow moy sang ibn roogi xayna fi yaram mu ta wax way roogi mom moy wax né ay yow moy sang waji defal ndank suma yéré yi sumbi ko ndank ndank ndax légui lay door nopi ci xaré malakam démi manam malakam démi nocci gi doon nocci sama roogi da melni ku doon xaré ak man suma yaram yépp tasna ay waji sumbi suma yéré yi ndank wa iza subban dem sotef na xalihi ci almaaw ndoxma sahamu yuhu kazalika nak noné yaqul di wax ne billahi ma ngi len di jeptan ci yalla alaykum denk na len ya ghusalu yen way sangé la tajhalu bu len def ma'akum sen ndoxmi haran mi aji tang wala baridan du tiagenu mi aji sedd fa inna jasadi nak sama yaram wi majruhun luñu jam la moy luñu gañ la bi khuruji ruhi ci genu roge neena bu sumé ba agal bay bëgg sot ndoxmi day men ruham day xaju jëm ju mën ta wax way kon dana xaju te kon rugay xaju ni ay waji ndox ni ngeen moy sangé sétlu len ko bu baax bu mu tang jër bu mu sétdu guuy na dik tomu rek ndax sama yaram wi dal dara mënut ko ndax tas ndax roogi don genn da ko yaq ba atun dara ci ndox sétdu guuy mbalu tang jër fa in ghasaluhu ndem tambal nañu sang yaqul mu wax yaqul ne billahi ba ngi len di ciptan ci yalla alaykum denk na len ya ghusalu yen way sangé la tamassuni bu len ma laal massan ak laal qawiyan guy aji deugar fa inna jasadi naka sama yaram wi majruh luñu jam la ana buñ ko tambalé sang mu ni ay waji diwul len ma bomb dank sama yaram wi dal mom tas na tas go xamné mën ta atan bomb gu bax fa iza barakho dem nopp nañu min khaslihi ci ak sangam wa wadahu tamut wa wadahu te ñu tek ko fa iza farakho dem nopp nañu min khaslihi ci ak sangam wa wadahu te ñu tek ko fil kafani ci cangay la su boba fa iza shudda dem ñi ngi tak mawdihu qadamayhi bere bu yaara ndegom ya nada mu jeftane fa yaqul tam wax ni billahi ma ngi leen di jeftane ci yalla alaykum denk na leen ya ghusalu yen way sangi la tashuddu bu len tak al kafana cangay la ala rasi ci sama bobbi hatayra mbata gisee wacci sama kanam gi ahli sama waakar muy ay soxnam wa mali ak sama alal wa awladi ak sama dom wa qurabaai ak sama jegeñale fa inna hadha al yawma nak bi labis akhiru ru'yati modi mujuk sama gis lahum ñel len fa inni nak man fi hadha al yawmi bi labis ufariquhum la yataqaliku ñom fala arahum tuma len gisati ila yawmil qiyamati ba bispench ñana bu sangé ba agal ba solo ko yéré yi bu bëgg na yew tank yek loxo yek bobbi su ko déxé day mëna day xaju wota ci kaw mom ci bofum don tuñ ko dégg dana wax né yeen ñu may sang ay waji bu ngeen yéwé tank yi bam dess bobbi na ngeen ma may ma gis sama soxna ak sama alal ak sama doom ak sama mbokk nañ ma gis len muy sunu mujjé gisanté ndax tay la len di mujjé gis bu bis pench dun gisanté di wat fa iza kharaja dem genn al maytu new ba min daari ci tuké ci kërëm nada mu jeptane aydan batay fa yaqul tam wax ne billahi ma ngi len di jeptane ci yalla alaykum denk na len ya jamaahati yen sama mbolo mi rak tubayina zawjati sama soxna aramila ñu di way ñak jëkkeer fala tu'dhuhunna bu len len lor wa awladi bayina sama dom ay taama ñu di ay jireem la tu'dhuhum bu len len lor fa inni nak man kharajtu genina al yawma tayji min daari bayiko sama kër wala arjahu ta duma delu ilayha jëm ci kër gi abadan mukk ñana suñ ko wajale ba genné ko kër gi nak day melne day woxu ci kaw ni ay waji sama gaay man day maangi dem bayyi sama soxna yi amatuñu jeuker maangi dem bayyi sama dom yi amatuñu bayyi ay waye dimbal leen rek bu leen lor sama soxna yi bu len lor sama doomi ndax tay ci la genn sama keur te xamna duma ci def ci wat mukk mukk mukk wa idha hamaluhu ndem ñang koy tek ala sariri ci kaw lañu koy tek yaqulu day wax ne billahi ma ngi len di jeptan ci yalla alaykum denk na len ya jamaahati yeen sama mbolo mi allah tajhaluni ngeen bañ ma def fi qabri ci sama bammel hatta astamiha bama deglu aswaata awladi kaddu sama dom wa aqribai ak sama jege ñale tax fa inni nak man al yawma tayji ufariquhum la taqliku ñom ila yawmil qiyamati bu bispench da wax ne bañ ko genné ci kër ga nak ba diko tek nak ci la nga xamni mo koy wara yobbu fam jëm mom neew bi dana xaju ni ay wayji sama len di ñaan rek ngeen mayma ma deglu kaddu sama dom ak sama jege ñale ndax xamna ni tayji lay mu ci deg seen kaddu wa iza wudiha ndem tegef nako hal sariri ci kaw lañ koy tek asarir mola fi ablal waye nak lañ koy tek rek wa ma shaw tañu dox salasa khutuwatin yati jego nada mu wote be sawtin ci kaddu yasmahu ko dana ko deg kullu shay'in mepp mbir lepp leuf lepp lu man di don dal inna saqalaini ndari ñaari ndiji bop yi ñaari ndiji bop yi moy nit ak jinne yaqul day wax ne ya ahibai yen samay soppe wa ya ikhwani yen samay mbok wa ya awladi yen samay dom usikum dana len denk la taghurrannakum bum len wor al hayatu dunya dunduk aduna gi wala yaghurrannakum tebum len xop tebum len wor billahi ci yalla al gharur warakat ba muy shaytané kama gharrat ni mu waré mom aduna biye ci man wala yalhaban te bu foyé bikum ci yeen azzamanu jamono ji kama laiba ni mu foyé biye ci man ya'tabiru waru len biye ci man fa inni nak man taraktu bayina ma li nga xamné jamaatu dajalé won nako li warasati ñeel sama way doon wala yahmiluna ta duñu yanu min khati'ati ci sama ñaawteef shay'an dara wa dunyati aduna tuhasibuni dana ma hisab wa antum tayen tad bahona da ngeen top al janasata tad gi suma tatrukunani top da ngeen ma bayyi neena nak ku fekke ne tek nañ ba jek neew bi ca lañ koy tek ngir yobbu ko ba dox ñetti jego xam nga be nga wess won moy bañ koy jey tek rek te di tega ka tek non te tambale guñu dox bi nak mom moy buñ ko ci tege ba tambale dox nak wuti fañ jëm ah manam ba dox ñetti jego buñ ko ci tege dal ci lañ koy tek ba dox ñetti jego dana jeptane ci kaddu go xamne neena li yalla sak lepp koy deg bamu def nit ak jinne xeyna yalla def yermane ci nit ak jinne baña deg lamuy wax ba cey metitlu su ko deye mom dan mo neew dana xaju ne yeen sama soppi yeen sama mbokk yi yeen sama dom yi ma ngi leen denk bu baax bu leen aduna wor bu leen shaytané nax nima aduna woré na ngeen moy tom woré leen ni bu leen aduna foyé mukk nima foyé na ngeen waru ci man bu baaxa baax ci sa mbir ndax man kat lima run dajalé lepp mi ngi ma bayil fi samay dono te xamna ni luma ci defoon ci ñaawteef du tax ñoom ñu gaddu ma ci dara te ñoom buñ ci defé aw yu sax ñokoy mom buñ dé hisab man lañu hisab muy tey ak ëlëk mune yeen nak yeen ngi ni top sama tad gi yeen gi ni ma gungé waye xamna ni fa ngeen may bayyi kenn du fa dess ak man wa idha sallaw dem julé nañu ala janazatihi ci tadam nga wayer jexu tay delu ba'du ahlihi len ci ñoom wa asdiqahi ak ay xaritam minal musallina ci way julé ya wa asdiqahi ak ay xaritam minal musallina ci way julé ya yaqulu tan wax ni ya ikhwani yen samay mbok la tarjama bu len delu fi hadhihi sahati ci le waxtu hatta tadfinuni bata ngeen ma sulé neena bu fekke ne yobbu nañ ko bu fañ koy julé nak ba julé ba agal am ci yenn xaritam ba yenn mbokam yu bëgg wañ ku bañ ag ci bira bañ ñuy sulé dana wax mom neew bi non fiñ ko deg dana yoxu ni ay waji yeen sama mbokk yi bu len wañiku legi kay len gungé ma pasul ma ba nopi wa iza wudhi handem tegef nako fil qabri ci bammel ba nak yaqul dana wax ni ya ikhwani yen samay mbok halimtu xamna ni annakum naka yen tatruku wonani da ngeen ma bayyi fil qabri ci bamir bi wahidan may ajwet.